waa kay jërëjëf, dégg nañ kàddu yi alhamdulilah ni nga ko waxee ci yonte ak salaam ku bari tur la. Yaakaar naa ne yooyu nga ci jukki, waaye ëpp na sax ñaar téeméeri turam yi, kon lépp nit mënu ko wax. Waaye nabi yu góob rasul geeg Mustapha geeg Al Amin ki nga wax, kon xanaa ñu tontu ci yooyu rek, waaye tur moom ëpp na yooyu. Bépp tur rafet bu dinañ ko yonte bi salaam maahi taahir mu dasir ak sa bapp ñaar téeméeri tur. Mamadul Amin, Amin gi moom ak li muy tekki mooy ku wóolu ku ñu wóolu ci nit ku jub la woon, ku dëngu jub la woon, ku dëggu la woon ci lépp ba ñëpp wóolu ko. Sooy dénk dénk, sooy wax sekkari wax ko ak moom, taru ko seenal fenn. Soo ko dénkee mu sàmmal si dénkaane, boo waxtu ko jox si mu jox la ko ba ñëpp wóolu ko. Wóolu ko dénk seen xalal, wóolu ko wax seen sekkari. Kon nit ki la ku xam ne ku ñëpp wóolu woon la, te loola mun naa wax ni sax turam moo ci jiitu waaw Mohamed, ndax boobu wootegul nu bowa. Ñëpp xam ko ci loolu ba tuddee ko Mohamadul Amin, Mohamed mu ñu wóolu ni. Loolay dox loolay dox loolay dox ba yàlla wax yu ko mu nekk nabi yu. Kon nabi laay moo ci tegu mooy yonantab yàlla bi, mooy ku yàlla wax. Nubbo googu leen bañ ko Mohamadul nabi laay mu commencé le woota nubbo yi ñi ko wëloon ñeeb daan keroog lañ génn ci moom. Kon nabi yu gi mooy biñ ko wax yoo yónni ko. Loolu mbokk la ko képp ku yàlla mos a yónni mursalin yi ak anbiyaaw yi, boo leen konte téeméeri junni lañ ak ñaar fukki ak ñeent, yittaanti ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett ñu nekk ay mursal. Kon rasul gi mooy mursal gi biñ ko yónnee waxloo ko, nabi gi mooy biñ ko joxee xam-xam, rasul gi mooy biñ ko waxloo. Ba tax mu ne nabi yu wala nga ne Mohamed rasulullah wala nga nabi ullah sa. Kon tur yooyu lu ci nekk maqaama la. Nubuwa gi mooy keroog ba mu jotee nubuwa gi la nekk nabiullah. Keroog ba ko yàlla yónnee mu taxaw woote, keroog la nekk nabiul mursal, nekk rasulullah. Yaa yo rasul balix maa unti léegi loolu ko yàlla yaa yo rasul kooku yàlla ko woye. Yaa yo nabiu yàlla woy na ko waaw. Yaa mu désir yàlla woy na ko ko. Yëpp ci turam yi la di soo dee. Kon yooyu yàlla ko tuddee ay maqaama la kay waaw waaw ay maqaama la. Kon nubuwa gi mooy bi leer gi tàbbee ci moom, rasul gi mooy biñ ko yónnee mu woote que ça, yooyu ay turab lañ. Kon tur yi nag buñ ko doon topp ëpp na sax ñaar téeméeri tur waaw. Kon loolu rek lañ ci tontu